Problem yok. Problem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. İnşallah 8. hadis. Çünkü bazı hadisleri atlamıştık. Kitaplardaki hadislerin diziliş farklılığı sebebiyle 8. hadisi inşallah önce şerh edeceğiz. Sonra 29 ve 30 numaralı hadisler elinizdeki kitaplarda var olan inşallah. Evet. El-Hadis-i Samin. Ve haddesini an Malik, an Hişam ibn-i Urve, an Ebihi, en Ömer ibn-i Khattab, ketebe ila Ebi Musa el-Eş'ari, en Salil Asra, وَالشَّمْسُ بَيْدَاءُ نَقِيَّةً قَدْرَ مَا يَصِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخْ وَأَنَّ صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَاِنْ أَخَرْتَ فَاِلَى شَرْطِ اللَّيْلِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Hişam ibn-i Urve radıyallahu anh'ın babasına rivayete göre Ömer ibn-i Khattab Ebu Musa ile Eş'ariye şöyle yazmıştı. İkindi namazını güneş beyaz ve parlak iken bir binitlinin akşama kadar 3 fersah gidebileceği kadar bir vakit varken kıl. Yatsı namazını gecenin 1/3'ü geçinceye kadar veya gece yarısına kadar geciktirebilirsin. Daha fazla geciktirmek suretiyle gafillerden olmayasın. Şimdi hadisin daha öncelerde her zaman yaptığımız gibi önce ricalleriyle alakalı kısa bilgiler vereceğiz. Hişam İbni Urve İbni Zübeyr İbni Avvam kimdir? Daha önce de bahsetmiştim. Kısa gene bahsedelim. Kendisi Medine'nin fakihlerinden Hafız Sika. Onun hadisi güvenilir kabul edilmiş. Onun hadisini sahih kabul etmiş muhaddisler, hadis alimleri. Kendisi belli bir dönem Medine'de yaşamış. Sonra Bağdat'a gitmiş ve orada Bağdat'ta vefat etmiştir. Hicri 146 senesinde vefat etmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Hadisin manası ve şerhi üzerinde aslında çok durmayacağız. Çünkü hadisin şerhiyle alakalı biz daha önce uzun uzadıya izahlarda bulunduk. Hadis gene aynı şekilde namazın vakitlerini anlatan bir hadis. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazı dahil olmak üzere 5 vakit namazın hangi vakitlerde kılınmasının caiz olduğunu, hangi vakitlerde kılınmasının ise kerahiyete düştüğünü anlatmıştık. Bununla ilgili de gerekli sözler sarf ettiğimiz için tekrardan buna dönmeyeceğiz inşallah. Evet, 29. hadis. Ve haddesini an Malik, an Ebi Zennar, عن الأعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıcaklar şiddetlenince öğle namazı biraz geciktirin. Zira sıcağın şiddeti cehennemin nefes alıp vermesindendir. Bu hadis üzerinde de inşallah kısa durup geçeceğiz. Diğer bab bugün asıl temel konumuzu oluşturacak. Çünkü bu babla alakalı, bu hadiste geçen fıkıhla alakalı geçen izahları en sonki derste yapmıştık. En sonki derste Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın o cehennemin şiddeti sebebiyle ona nefes alma fırsatı verdiğini, kışın ve yazın en sıcak ve en soğuk günlerin bunun sebebiyle olduğunu ve bu vakitlerde namazı ertelemenin, hangi şartlarla erteleneceğini uzun uzadı izahını geçen hafta yapmıştık. İnşallah dediğimiz gibi bu haftaki asıl konumuzun merci, asıl konumuzun merkezi inşallah şu anda alacağımız 30. hadis ve bu hadis etrafında bina edilmiş diğer bütün ahkam olacaktır inşallah. Haddeseni Yahya an Malik an İbn Şihab an Said İbn Musayyib en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale men ekele min hazihi şecereti fela yakrabu mesacidena يؤذينا بريح الثوم. وحدثنا عن مالك عن عبد الرحمن ابن مجبر أنه كان يرى سالم ابن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. سعيد ابن المسيب رضي الله عنه رواية göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu sarımsak bitkisinden yiyen mescitlerimize girip bizi samsar kokusuyla rahatsız etmesin. Mali'nin Abdurrahman İbni Mücebber'den rivayetine göre Salim İbni Abdullah namazda ağzını bir atkıyla örten birini görünce o atkıyı sert bir biçimde çekip açardı. Evet. Şimdi asıl bugünkü konumuz bu mesele tarafında dönecek inşallah. Hadisin senedinde var olan riceller daha önceki baplarda geçtiği için onu tekrardan üzerinde durmayacağız inşallah. Hadisin rivayet zincirindeki bütün riceller, sıka riceller, güvenilir insanlar. Burada hadisin farklı lafızları var. Hadis kitaplarında sabit olan bu hadisin farklı lafızları var. O lafızlar ve bu lafızların etrafında dönen ahkamda duracağız. Bu lafızlardan bir tanesi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen başka bir hadis. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Men akale min hadhihi şecere fela yu'zina fi mescidina" yani "Es-sum". Yani gelen diğer rivayette aslında sarımsak lafzı zikredilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bu ağaçtan yerse bizim mescidimize gelmesin. Yani diyor ravi peygamber bundan sarımsağı kastediyordu diyorlar. Şimdi geleceğiz yani sarımsak sanki böyle kınanmış haram bir şey değil. Yani kokusu insanlara eza eden bir şey ama faydalı da bir şey. Hani doktorların dediği üzere doğal antibiyotiktir. Yani bugün bilinçsizce tabii çok fazla tüketen insanlar da var, hiç tüketmeyen insanlar da var. Ölçülü bir şekilde hani bilir bir kişinin kontrolünde sarımsağı düzenli tüketmek faydası var. Birazdan hadisler de gelecek. Ömer emretmiş insanlara. Yani yiyin, soğan, sarımsak yiyin diye emretmiş. Yani biraz garip geliyor ama peki birinin emrettiğini şeriatın başka bir nasıl yalanlıyor? Bunu bugün inşallah anlatacağız ki ortaya Allah ve Resul'ün irade ettiği mana hakkıyla ne yapsın? Çıksın. İbn Abdilber rahimehullah diyor ki Ebu Ömer Ru'yen nehyu an ekli thumu bi alfazin mutakaribetil me'ani yani Nebi salsam cemaat. Cemaat olarak sahabeden ve tabiinden ve seleften büyük büyük cemaatler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı lafızlar ve farklı manalarla beraber birbirine yakın farklı lafızlar ve manalarla beraber sarımsak yemekten nehyi, sarımsak yemekten yasağı zikrettiler diyor. Onlardan Ömer İbnül Hattab var bu yasağı mesela nakledenler içerisinde. Ali İbn Ebi Talip var, Huzeyfe İbnül Yaman, Abdullah İbn Ömer, Cabir, Enes, Ebu Said, Mughire İbni Şube, Muqal İbni Yasar ve Ümmü Eyyub gibi Ebu Ayb el-Ensari'nin annesidir bu Ümmü Eyyub denen. O Allah kendisinden razı olsun. O da salih kadınlardan. Bir gün peygamberi evine misafir etmiş. Hadis gelecek inşallah. Kendisine sarımsak ikram etmiş. O da bu hadisi nakledenlerden bir tanesi. فَاَمَّ حَدِيثِ İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer'in hadisine gelince فَرَوَاهُ بَيْدُ İbni Ömer اَنْ نَافِ عَنْ İbni Ömer biliyorsunuz Nafi'nin İbni Ömer'den yaptığı silsileye ne diyorduk biz? Silsiletü zehebiye, altın zincir. En sağlam hadislerden. Bukhari'nin dedi mi bu altın zincir? اَنَّ النَّبِي سَلْسَمْ قَالَ فِي غَزْبَةِ خَيْبَرْ Hayber gazvesinde, Hayber savaşında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki مَنْ اَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَ kim bu ağaçtan yerse فَلَا يَقْرِبْنَ مَسْجِدِنَا sakın bizim mescidimize yaklaşmasın. Gene ağaçtan kasıt ne? Sarımsak. Yani çünkü biliyorsunuz sarımsak nasıl bir bitkidir? Topraktan biter. Sarımsak topraktan biten bir bitki. Birazdan gelecek bununla beraber aynı bapta alimler pırasayı konuşmuşlar, soğanı konuşmuşlar. Soğan da iki tane kuru soğan, taze soğan öyle değil mi? Bunlar hep nebat olarak, yeşillik olarak yağmurla beraber tohumu varsa toprakta kendi kendine çıkan, emek istemeyen nebatlar bunlar. Şimdi neden böyle bir izah yapıyorum? Bu nebat işte emek istemeyen, kendi kendine yağmurla çıkan. Çünkü ona göre ya zekat düşecek ondan ya da düşmeyecek. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem almadı da inşallah birazdan izah olarak gelecek. İmam Bukhari aynı şekilde bu hadisi tahric etmiş. Gene Enes İbni Malik'ten diyor ki, Abdülaziz dedi ki diyor, ben diyor Enes İbni Malik'e sordum. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sarımsak hakkında bir şey işittin mi? Dedi ki peygamber dedi ki men ekale min hazihi şecere fela yakrubna ve la yusalliyenne ma'ana. Bu da farklı bir lafız. Kim bu ağaçtan yerse sakın bizim mescidimize yaklaşmasın. Sakın bizimle beraber namaz kılmasın. Bu hadis de Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği başka senetli ayrı bir lafız, ayrı bir hadistir. Ebu Ömer İbni Abdilber diyor ki alimler diyor bu hadislerin manası hakkında ihtilaf ettiler. Fekale ba'duhum bazıları dediler ki Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitten nehyetmesinin sebebi Peygamberin mescidine Cibril aleyhisselamın geliyor oluşuydu diyorlar. Birinci grup alimler manayı böyle yorumluyorlar. Cibril aleyhisselam geliyordu Peygamberin mescidine ve oraya indiği için Peygamber'e vahiy getirdiği için Cibril sarımsak kokusundan eza görüyordu. Bu yüzden diyor Cibril aleyhisselamı ne yapıyordu? Eza ettiği için Peygamber sarımsak yiyenlerin mescide gelmesini nehyediyordu. Başkaları da dediler ki ekseri cumhur bunun üzerineler, ekseri görüşte olanlar. Peygamberin mescidi veya diğer mescitler fark etmez sadece Mescid-i Nebevi, bugün Medine'de var olan Mescid-i Nebevi olması. Peygamberin mescidi ve Peygamberin mescidi dışında aleyhissalatü vesselamın diğer bütün mescitler bunun hükmü noktasında eşittirler. Yani sarımsak yemek sadece Mescid-i Nebevi'ye girerkenki bir yasak değil, Allah'ın bütün evlerine, Allah'ın zikredildiği, Allah'a kulluk edilen, namaz kılınan bütün mescit, bütün ibadet haneler, bütün ibadet bölgelerinde Allah subhanahu ve teala azze ve celle Resulüyle sarımsak yiyenlerin girmesini yasaklamışlar. Ve demişler ki melekler, vahiy melekleri ve başka diğer görevli melekler, bizim yanımızda hafaza melekleri var, ibadet ederken zikir meclislerine gelen melekler var, öyle mi? Bunların hepsi eza görürler. Bu Cibril'e has bir eza değildir. Meleklerin hepsi birazdan hadislerin farklı lafızları gelecek. Peygamber diyor ki innel melaikete teteazza bima yeteazza minhu beynu adem. Alim melekler insanların eza gördüğü şeyden eza görürler. Melekler insanların eza gördüğü şeyden eza görürler. Yani ne bize eza veriyorsa bilin ki aynısı meleğe de eza veriyor. Kötü kokular, pis şeyler, bunların hepsi insanı iğrendirir. İnsanı bu gördüğü kötü koku ve kötü şeyler karşısında insanı böyle kötü yapar. Bunların hepsi bileceğiz ki melekleri de kötü yapıyor. Ve burada alimler dediler ki diyor gene İbn Abdülber, burada diyor sarımsağın kendi zatı değil çıkardığı kokusudur. Sarımsak kokusunun insanlara ezasıdır. Yoksa sarımsağın dediğimiz gibi tıp ehli olan insanların ispat ettiği üzere insana çok büyük faydaları vardır. Çok faydalı bir Allah'ın bitkisidir, nebatıdır yani. Allah çünkü topraktan boşu boşuna bir şey çıkarmamıştır. Biz insanoğlu topraktan yaratıldığımız için, insanoğlu topraktan ortaya çıkarılan bir madde olduğu için bize en faydalı olan şey nedir? Fıtratımıza en uygun olan ilaçtır. Dolayısıyla mesela son dönemde özellikle ortaya çıktığı için söylüyorum. Doktorlara artık güven yok oldu. Niye? Doktorların verdikleri hep kimyevi ilaçlar. Hepsi kimyasal ilaçlar. O yüzden insanlar daha güvenmiyorlar. Kime saldırdılar? Bitkicilere, aktarıcılara, bitkiyle uğraşan doktorlara, bitkiyle tedavi eden doktorlara. Yani şimdi aklı başında bir insanın şeriatın bu tavsiyelerini düşündüğü zaman, tasavvur ettiği zaman ortasına bir sonuç çıkar. Bitkilerin insana faydalı olmasının sebebi bitkilerin topraktan yetişiyor olmasıdır. Bitkilerin her birinin topraktan çıkıyor olmasıdır. Biz toprak olduğumuz için de bizim ham maddemiz bu olduğu için de bize en faydalı şey gene topraktan olacaktır. Kimyasal, yapay, suni şeyler bize fayda vermez. O yüzden sarımsak ve soğan da Allah Azze ve Celle'nin topraktan bitirdiği değerli nebatlardan bir tanesi. Zaten Beni İsrail'e verilen nimetlerden bir tanesidir aynı şekilde, öyle mi? Onlar Allah onlara bıldırcın eti indirdiği zaman gökten kudret helvası indirdiği zaman basal istediler, soğan istediler Allah'tan. Yani o kıymetliydi aslında. Allah imtihan gereği kudret helvasıyla bıldırcın eti indiriyordu. Aslında onlar baktığın zaman daha değerli yemekler. Çünkü et dediğimiz şey peygamberin ifadesiyle seyyid-i taamdır. Yani yemeğin efendisidir et. Aleyhissalatü vesselam dediğim gibi. Yani etin işte büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kuş eti, tavuk eti olmasının önemi yok. Et yemekler arasında efendi olan bir şeydir. Allah Azze ve Celle Beni İsrail'e bunu indiriyordu ama onlar nankörlük ettiler nimete. Dediler ki biz işte şeyinden istiyoruz, soğandan istiyoruz, başka nimetler, acur istiyoruz dediler. Allah Azze ve Celle de bu nankörlükleri sebebiyle zaten kendilerine ceza verdi. Sonuç itibariyle bize en faydalı gıdalar hep topraktan yetişen gıdalardır. O yüzden Müslüman gücü yettiği kadar ne yapacak? Gıda alırken bu gibi hususlara dikkat edecek. Özellikle mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi olan bitkiler. Çörek otu taneciği gibi, halis zeytinyağı gibi birazdan gelecek mesela. Sahabe soğanı yerken Mesela halis zeytinyağıyla karıştırmışlar. Buna benzer diğer şeriatın tavsiye ettiği şeylerle yağda kavurarak, yani ateşte pişirerek öldürdükten sonra tüketmişler bunları. Dikkat ederseniz hep tükettikleri gıdalar Kur'an ve sünnetin tavsiye ettiği gıdalar. Çörek otu, halis zeytinyağı, buna benzer diğer hadislerde sabit olan peygamberin tavsiye ettiği insana faydası, ayette tavsiye edilen nardır, zeytindir değil mi? Daha önce de defalarca söyledik. Bunların bize sağlığımıza olumlu tesir etmesinin sebebi bunların hepsinin topraktan geliyor olması ve bizim de ana maddemizin, ham maddemizin toprak oluşumundandır kardeşler. İbn-i Abdülber diyor ki, فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ مَعْرِفَةٌ كَوْنُ الْبَقُولُ وَالْحَدْرِ بِالْمَد۪ينَ. Bu hadiste şu da görülüyor ki Medine'de ne yetişiyormuş arkadaşlar? Bukul denilen şey, bakliyat var ya, bakliyat. Bakliyatın adıdır Arapçada. Bakliyat ve yeşillikler Medine'de yetişiyormuş. Yani böyle filmlerde anlatıldı. Kupkuru çöl, yani ağaç yok, bilmem ne yok. Yerleri var. Tabii ki böyle çöl olan yerleri de var Medine'nin, ama ekin yapılabilen yerleri var. Mesela Umre'ye, hacca gidenler bilirler. Medine'de hurmalıklar, yemyeşil bahçeler var. Yani Medine öyle bir yer. Çölün ortasında yemyeşil bir yer. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala lütfuyla, fazlıyla oraya ikram etmiş. Lütfuyla, fazlıyla oraya bereket vermiş Allah Celle Celaluhu. Netice itibariyle bu hadis diyor, İbn Abdülber gösteriyor ki Medine'de bakliyat ve Medine'de yeşillikler yetişiyordu. فَلَمَّا لَمْ يَنْقِلْ اَحَدَ عَنِ النَّبِي سَسَمْ اَنَّهُ اَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاءَ. Ama önemli nokta şurası ki peygamber bu tarz bitkilerin hiçbirisinden zekat almamış. Bu tarz bitkilerin hiçbirisinden zekat almamış. دَلَّ عَلَى اَنَّ الزَّكَاتَ سَاقِيْتَةٌ عَنِ الْخَدْرِ. Bu da delalet ediyor ki, açıkça gösteriyor ki bu tarz yeşilliklerden zekat alınmaz. Neden? Bakın, iki tane tarlanız var. Tarlanızda, bu zekat babına biraz giriyor. Alakalı olduğu için biraz açacağım inşallah. Mesela tarlanız var. O tarlayı ekmemişsiniz, sürmemişsiniz, sulamamışsınız. Ama o tarlaya bazı bitkilerin tohumları düşmüş. Çevreden rüzgarla düşmüş. Biri götürmüş, atmış, bırakmış. Yağmur inmiş ve kendi kendine o nebat bitirmiş. Hiç bakım yapmadan, etmeden. Buna zekat düşmüyor. Çünkü burada bir çaba yok, bir gayret yok. Özür dilerim. Tabi nebat bittiyse ondan eğer alıp ticaretini yaptıysan zekatı var da. Kendi kendine öyle kalmış. Bu zaten yolun nebatındandır. Bunlar insanların ortak kullanımındandır. Mesela yolda dikilen ağaçlar, meyve ağaçları falan vardır. Elma ağacı olsun işte. Buna benzer incir ağacı. Yolda insanlar mesela seyahat ediyorlar, yolculuk yapıyorlar. O ağaç kendi kendine bitmiş. Mahsulü ortak. Herkes ondan yiyebilir. Yoldan giden herkes o bitkilerden yiyebilir. Ama mesela bir şey var, siz söyleyin adını. Bir tarla var, sulamışsınız, uğraşmışsınız, ekmişsiniz, biçmişsiniz, oradan bir mahsul almışsınız, onu satmışsınız. Bunun kazancından ne var size gene aynı şekilde? Bunun kazancından size zekat var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu tarz bahsettiğimiz yeşilliklerden zekat almamış aleyhissalatü vesselam. Ve diyor ki, biz bu meseleyi zekat babında uzunca açtık diyor. Alimlerin bu konuda diyor, bir İmam Mali'ye ulaşan ihtilafı vardır diyor. O da şudur, öşür denen bir vergi vardır. Osmanlı Devleti alıyordu. Zaten tarih kitaplarında Osmanlı Devleti'ni işlerken hep derlerdi öşür. Arapça öşür, aşara kelimesi 10 demektir. Oradan türemiş bir kelime. 10'da 1 demektir. Yani göğün suladığında diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste, göğün suladığında 10'da 1 vergi vardır. Ya o zekat babında zikredilmiş ama o devletin aldığı bir vergidir. Yani yağmur inmiş, senin bahçen, sen uğraşmamışsın, o kendi kendine nebatlar bitmişse onun 10'da bir hakkı kimindir? İslam devletinindir. İslam devletinin kendisine ne yapılır? Teslim edilir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tarz bitkilerden, soğan, sarımsak gibilerinden ne almış? Zekat değil, öşür almış aleyhissalatü vesselam. Ve fi hadzal hadis eyden min el fıkhi, diyor ki bu hadiste diye ne diyor? Şu fıkıh vardır ki diyor. En ekle thumi leyse bi muharram. Sarımsak yemek haram değildir. Bunun delili vardır. Yani şimdi peygamber demiş, bazı arkadaşlar var sarımsak sevmiyorlar. Bu hadisleri getirip haramlığa çıkarmaya çalışıyorlar. İş öyle değil. Yani diyor ki niye değil? İbn-i Battal böyle istidlal etmiş. İbn-i Battal diyor ki rahimeullah, kim yerse gelmesin. Kim yerse lafzı zaten bunun mübah olduğunu gösteriyor. Demiyor ki bunu yiyen haram işlemiştir, bunu yemeyin. Öyle mi? Hadiste bunu yiyen gelmesin diyor. Bunu yiyen demesi zaten diyor bunu yemenin mübahlığını gösteriliyor. لِأَنَّ haram la yuqal fihi men faalehu la yufal. La yefal. Çünkü diyor haram için denmez. Yani kim işte şunu yaparsa, kim bunu ederse denmez. Haram olsaydı az önce söylediğim gibi bunu kesin açık bir lafızla ne yapması gerekirdi? İnkar etmesi gerekirdi. Tabi alimler burada bir şey daha konuşmuşlar. Sadece sarımsağı mı hastır bu? Az önce izah ettiğimiz gibi insanlara eza vermesi sebebiyle bunlar nehyedilmiştir. Çünkü ibadethaneler ve mescitler Allah'ın evleridir. Öyle değil mi? Allah'ın evleri insanların toplandığı yerdir. Orada insanlara Allah'ın sözleri, Resulünün sözleri anlatılır, dinin ahkamı öğretilir. Böyle ulu, yüce ve şerefli bir iş kötü kokunun var olduğu yerde olmaz. Sarımsak da böyle bir kötü kokudur arkadaşlar. Sarımsak da böyle bir kötü kokudur. Dolayısıyla bu Müslümanların ve İslam'ın kötü olarak insanlara lanse edilmesine, kötülenmesine bir kapı açabilir, sebep olabilir. Peygamber bundan dolayı aleyhissalatü vesselam nehyetmiş. Peki demişler sade sarımsak mı? Yok. Bunun içerisine neyi de sokmuşlar bazı alimler? Karras, pırasayı sokmuşlar. Basal, soğanı da sokmuşlar ve turpu da sokmuşlar. Yani biliyorsunuz bunlar hep bizim yediğimiz, tükettiğimiz gıdalar. Bunları yediğimiz zaman aşırı bir koku, etrafa eza verecek bir koku hasıl olur. Bunların her birisi demişler, bu yasaklanan nasların içerisinde vardır. Sadece sarımsağa has değildir. Çünkü yasak bir illete bağlanmıştır. O illet de nedir? Yenen gıdadan çıkan kokunun etrafa eza getirmesidir. Etrafa eza getirmesidir. Zaten birazdan gelecek. Dediğim gibi yani selef, Allah hepsine rahmet etsin, soğan da sarımsak da yemişler ama nasıl? Pişirerek, tabak matbuhan yani pişirilmiş bir halde, öldürülmüş bir halde yemişler. Bu da açıkça gösteriyor ki illet kokunun giderilmesidir. Peki koku sadece pişirilerek mi giderilir? Mesela karanfil gibi bir bitki de var. Attığınız zaman mesela ağız kokusunu tamamıyla yerle bir edebiliyor. İster soğan, ister sarımsak ne olursa olsun. Müslüman yiyip bundan kokuyu giderebiliyorsa gene mescide gelebilir Allah-u Alem. Yani bu da bizim nazarımızdır, naslara bakışımızdır. Çünkü naslarda illet bellidir. Yani yasaktaki illet nedir? Kokuyla etrafa eza edilmesidir. Eğer bir Müslüman o ezayı giderdi ise, tabi burada sadece tek mescit midir? Mesela gene aynı şekilde Muvatta'ya şerh düşen Maliki kadılarından, Kurtubi'nin fakihlerinden El-Baci var. O da Kadı Ebu Velid'den naklediyor Malikilerden. Bizim şeyhlerimiz dediler ki diyor, bayram namazına çıkılan musalla ve cenaze namazı için toplanılan yerler de bunun içindedir dediler. Ha, biz buradan ne anlıyoruz demek ki? İnsanların Allah'ı zikir için, insanları Allah'ı tazim için toplandıkları meclislerde ne yapılmaz? Bu tarz kötü kokularla ve ezarlarla gelmez. Zaten Malik'ten nakledilmiş ki çarşılar bu yasağın dışındadır. Adam yemek yemiş, çarşıya gitmiş, mescide gelmemiş. Misal veriyorum. Evet, adam çarşıya da mı çıkmasın? Yani bu yasak onu da mı? Orada da insanlar toplanır. Yok, orada değil. Bu yasak bunu içerisine almıyor. Niye? Allah'a ibadet, Allah'a zikir meclisleri kimin olduğu yerlerdir? Meleklerin olduğu yerdir. Çarşı neredir? Şeytanların olduğu yerdir. Zaten diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a en buğz ettiği iki yer çarşılar ve hamamlardır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla illet gene kötü kokuyla, etrafın ezasıyla beraber meleklerin eza görmesidir o mecliste. Bu da gösteriyor ki ruhlar bu tarz şeylerden ne yapıyorlar? Tesirleniyorlar. Ruhlar bu tarz şeylerden, maddi olan, fiziksel şeylerden tesirleniyorlar. O yüzden mesela o senelerdir vampir filmlerinde hani Drakula'ların ellerinde sarımsak suyuyla gezerler böyle, atarlar. Melekler ruh, şeytanlar da ruh. Yani o meleklere has bir şey değil o eza görmek. Ondan şeytan da eza görüyor. O yüzden o Hristiyanlar, işte Yahudiler, işte cin çıkarma şeylerinde falan sarımsak suyu kullanıyorlar. Yani filmlere falan konulmuyor. Hep biliriz ama hep böyle gördüğümüz ama gerçeğini, altındaki gizli şeyi kaçırdığımız noktalar bunlar. Aslında hepsinin şeriattan bir dayanağı var. Hepsinin şeriattan bir temeli var aslında. Bunlar ruhlara eza veren şeyler. Özellikle soğan ve sarımsak. Evet. Zahirilerden bir taife, hadisleri zahirini alarak her zaman olduğu gibi yani cumhura ve hak ehline yaptıkları muhalefet her zaman aynıydı. Zahiriler demişler ki sarımsak yemek haramdır. Yani bu şaz bir görüştür diyor, batıl bir görüştür. Niye demişler? Onlar da şu illete bağlamışlar ama izahları aslında biraz tutarlı. Demişler ki bakın, cemaatle namaz kılmak farzdır. Şimdi burada o ihtilafa da değineceğiz inşallah. Cemaatle namaz kılmak İslam devletinde her Müslümana farzdır, vaciptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyorsa ki sarımsak yiyen bizim mescidimize gelmesin, bizimle namaz kılmasın. Şeriat bir yerde bir farzı emredip bir yerde onu yasaklamaz. Öyleyse diyor bu adam bu yaptığı işle haram işlemiştir ve kendisini bir vacipten alıkoymuştur. Vacipten alıkoyan her şey nedir? Haramdır. Namaz bir vaciptir. Yani eğer mesela internettir, bilgisayardır, ne bileyim insanın bugün meşgul olduğu şeylerdir. Bunlar insanın namazdan alıkoyuyorsa ne olur o? Haram olur öyle mi? Bu bütün mübahlar için geçerlidir. O yüzden mesela santranç oynamanın hükmünde alimler demişlerdir ki haramdır. Niye? Ya aslen mübah işlerden onu yasaklayan şey gören açık bir nas yok. Ne Kur'an'da ne sünnette. Ama insanlar satranç gibi bu benzer eğlence oyunlarıyla ne yapıyorlar? Vacipleri terk ediyorlar. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, ilim talebi gibi, hayır amellerde yarışmak. Bunların hepsi vacip değil mi? Bunların hepsi vacip. Mübah vacipten alıkoyduğu için haram oluyor. Zahiriler de böyle söylemişler. Demişler zaten hadisin zahiri belli. Peygamber yaklaşmasın gelmesin diyor. Dolayısıyla demişler sarımsak yemek haramdır. Ama tabii dediğim gibi bu kavil kesinlikle doğru bir kavil, doğru bir görüş değildir. Onlar tabii bu görüşe giderken de hadisin şu farklı lafızlarını delil almışlar. Men ekele min herdi şeceratul habife, kim bu pis ağaçtan yerse, habife, pis ağaçtan yerse, fele yakrubne mescidine, bizim mescidimize yaklaşmasın. Demişler ki peygamber sarımsağı habis dedi, pis dedi. Allah da ayette diyor ki Allah size temizleri helal kılmış, pisleri haram kılmıştır. Hanifilerin akılcılıktan girdiği baptır. Birçok şeyi, birçok mübah haram yaptıkları kapıdır burası. Evet Allah bize pis olanları haram, temiz olanları helal kılmıştır. Ama eti yenen tırnaklı hayvanlar, mesela bizim kurbanlarda Allah'a kurban ettiğimiz dana gibi, öküz gibi bu tarz hayvanlar. Bunların dışkıları mesela haram şey midir, necaset midir, temizlik midir? Temizdir, bizim için necaset değildir ki. Yani temizlik veya necislik, haramlık veya helallik akıllan bilinmez ki biz diyelim bu temiz bu pis. Öyle mi? Yani peygamberin buna pis demesi Allah tabi en doğrusunu bilendir. Diğer fakihler böyle yorumluyorlar. Diyorlar pis kokusundan dolayıdır. Yani yoksa bu demek değildir, bu necistir, haramdır, pistir, ondan sakındırmaktır dememişler. Ya başka bir hadisin, başka bir lafzında, başka bir rivayetinde men ekele min hateyni şecerateynin habifeteyn fele yakrubne mescidine, kim diyor bu bizim iki tane, kim diyor bu iki pis ağaçtan, kim iki pis ağaçtan soğan ve sarımsak kastediyor yerse bizim mescidimize yaklaşmasın. Dediğimiz gibi buradaki lafızlarda irade edilen mana nedir kardeşler? Çıkardıkları pis kokudur, yoksa kendilerinin pisliği, necisliği değildir. وَذَهَبَ جَمَاتُ فُقَهَا الْاَمْصَارِ وَجُمْهُرُ الْاَمَا الْمُسْلِمِينَ اَحْلِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ diyor ki fıkıh ve hadis ehlinden beldelerin alimleri ve fakihlerinin cumhurun üzerinde olduğu mezhep şudur ki diyor اِلَا اِبَاحَةِ اَكْلِ الثُّومِ لِدَّلَائِلِ delillerin varlığı sebebiyle sarımsak yemenin mübahlığıdır diyor. Minha o delillerden bir tanesidir ki hadis Ali İbni Ebi Talib. Ali İbni Ebi Talib'den gelen hadistir. O diyor ki bu hadiste tabi uzun uzun senedini getirmiş. قَالْ اُمِرْ اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ اَنَّا اَكُلَ ثُومَ peygamber bize sarımsak yemeği emretti diyor. Ali radıyallahu anhu. وَقَالْ لَوْ لَا أَنَّ الْمَلَكَ يَنْزِلُ عَلَيَّ لَأَكَلْتُهُ eğer bana melek inmemiş olsaydı ben onu yerdim diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslim isnadıyla beraber nakletmiştir hadisi. Dolayısıyla bu hadis de birinci delillerindendir. Yani sarımsak yemenin mübah oluşu, helal oluşuyla alakalıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de burada açıkça görüldüğü üzere emretmiş ashabına. Yiyin bunu. Yani bunun faydası var aslında. Dediğimiz gibi burada sarımsağın kendisi yasaklanmamıştır. Gene başka bir hadis-i şerifte diyor ki men ekle min hazi şecere yani ef-fume Kim bu ağaçtan yerse diyor, fela yakrunu mescidina, bizim mescidimize yaklaşmasın. Ve la yetiyena yemsahu cebhetahu. Yani ağzındaki kokuyu gidermeden gelmesin. Burada gene yasaklananın koku olduğu açıkça görüyor. Yani ağızdaki koku giderildiği zaman gelinebilir. Demek ki bu haram değildir diye de burada alimler şey yapmışlardır, görüş belirtmişlerdir. Demişler ki kokusu sebebiyle kerih görülmüştür, haram diyemeyiz demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. İbn-i Abdülber diyor ki, burada diyor, هذا بين في الخصوص له هو الإباحة لمن سواه وهذا الحديث ذكر أبو داود. Ebu Davud'un zikrettiği hadisi getiriyor. Diyor ki Cabir İbn Abdullah, inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, men ekele thumene basalen, başka bir lafızda diyor ki kim soğan ve sarımsak yerse, fezekere sivan ile ahirihi, hadisin az önceki geçtiği gibi aynısını nakletmiş ve devamında ayrı bir senet getirdikten sonra demiş ki kuluhu, onu yiyin. Burada da gene ne gelmiş? Emir gelmiş. Hem soğan hem sarımsak için. Kuluhu ve men ekelehu minkum, sizden kim onu yerse de فَلَا يَقْرُبْ هَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى يَذَهَبَ رِيْحَهُ مِنْهُ, kokusu gidene kadar bu mescide gelmesin. Yani buradan şu dediğimiz gibi anlaşılmasın inşallah Teala. Sarımsak yemek şeriatta yasaklanmamış. Soğan yemek hatta tavsiye edilmiş. İki tane açık emir var. Onları yiyin diyor aleyhissalatü vesselam. Yalnız yasaklanan şey nedir? İnsana eza veren ve meleklere eza veren kötü kokusudur kardeşler. Gene dediğim gibi İmam Malik'ten nakledilmiş ki Enes İbni Malik diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam la ya'kulu thume velel kerrat. Peygamber ne sarımsak yerdi ne de pırasa velel basal, soğan da yemezdi. Min ecli ennel melaike te'tihi. Melekler kendisine geldiği için bu rivayetle diğer yasakları cem edince dediğim neticeye çıkmışlar. İşte soğan, sarımsak, pırasa ve turp. Yani bunlarla munhasır yok. Yani yarın başka bir şey çıkar. Yani sigara güzel. Meleklere eza demiş. Yani gündem olduğu için insanlar hep konuşuyorlar ya. İşte haram mı helal mi? Baktığımız zaman aslında mübah bile olsa insanlara verdiği pis eza sebebiyle o da haram sayılabilir bu bapta. Dediğimiz gibi buna benzer başka gıdalar da olabilir. İnsanlara eza edebilecek farklı gıdalar. Bunların hepsi şeriatın genel yasağı sebebiyle yasaklanmıştır. Özellikle ibadet ve zikir meclislerine giderken güzel kokular sürünmek, güzelleşmeye çalışmak, bunların hepsi şeriatın emirlerinden birer emirdir kardeşler. İbn Abdülber diyor ki: "Ve fi hadil ahadis." Tabi hadislerin hepsini zikretti, delillerin hepsini zikretti. Bu hadislerde diyor: "Evdahud dalailu ala enne akle's-sum leysa bihi ba'sun." Sarımsak yemekte bir beis yoktur. "Ve ennehu mubahun." O da mübahtır diyor. "Ve kad akalehu cemaatun mine's-sahabeti ve't-tabi'in." Sahabe ve tabiinden büyük bir cemaat yemiştir. وَاَجَازَ اَكْلَهُ, yenilmesini de caiz saymışlardır. Cumhur ulemal muslimin, Müslümanların alimlerin cumhuru da bu görüştedir diyor. Sonra Hamad İbni Zeyd'den, Said İbni Ebi Sadaka'dan sonra İbni Ömer'den nakledildi ki İbni Ömer'e soruldu soğan ve sarımsak yemekten. O da dedi ki اِذْهَبُوا وَقْتَعُوا عَنْكُمْ رِيْحَهَا بِالنَّدْچِ. Gidin ve onun kokusunu pişirerek giderin, öyle yiyin. Abdullah İbni Ömer'e sorulduğu zaman Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma da bu şekilde tavsiye etti. Gene diyor ki burada bir nokta delil çıkarmış İbni Abdülber kendince, bahsetmiştim az önce bahsedeceğiz diye. Cemaatle namaz kılmanın hükmü. Cemaat ile namaz kılmanın hükmü burada tartışılmış alimler tarafından. Diyeceksiniz ne alaka? Soğan yemekle, sarımsak yemekle. Şöyle demişler. Şimdi önce bir mezheplerin görüşünü söyleyeyim. Ondan sonra İbn Abdülber'in mezhebini ve kıyaslamasını yapalım. İbn Teymiye gibi ve benzeri Hanbeli fakihlerine göre cemaatle namaz kılmayan adamın namazı batıldır. Tek de kılsa. Namazı batıldır. Tek de kılsa. Onlar şu hadisi delil almışlar ki çok açık bir delildir. Yani cemaatle namaz biz darül küfürde yaşadığımız için, kafirler arasında olduğumuz için, Müslümanlara ait mescitler olmadığı için, bugün yani işi gücü bırakıp namaza toplanamadığımız için, kafirlerin arasında mustazaf olduğumuz için, şu anda bizim gündemimizde çok yok ama aslında şeriatta bu fiil, bu sünnet çok değerli ve kıymetli bir yerdedir. Delil şu hadistir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben diyor temenni ettim ki birini namaza imamlığa dikeyim. Sonra da sabah namazına cemaate gelmeyenin gideyim evlerini yakayım. Ama beni diyor evlerin içindeki yaşlılarla çocuklar, özrü olanlar men ettiler diyor. Yaşlılarla çocuklar, özrü olanlar men ettiler. Yani bu hadisin işte delaletini konuşmuşlar. Hanbeliler ciddi bir grup fakih. Onlar demişler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaati terk ettikleri için onları yakmakla cezalandırmak istedi demişler. Ceza hangi fiilin terkinde söz konusudur? Vacibin terkinde söz konusudur. Eğer sünneti terk etseydiler peygamber böyle bir cezayı temenni etmezdi onlardan. Yapacaktı da peygamber. Peygamberi men eden neydi? Cemaatle mükellef olmayan çocuklar, kadınlar ve yaşlılardı. Cemaatle mükellef olmayan kadınlar, çocuklar ve yaşlılardı. Bu özür sahipleri sebebiyle, arada onların da zarar görmesi sebebiyle peygamber diyor cemaatle namazdan geri kalanları bu yüzden cezalandırmalı. İşte bu hadisin tefsirinde birçok fakih cemaatle namaz vaciptir demiş. Kim bu vacibi terk ederse tek kıldığı namaz batıldır demişler. O yüzden Müslümanlar bir araya geldiği zaman tek geçip namaz kılmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Namazı batıl olur o adamın. Müslüman bir cemaatle topluluksa ise ne yapacak? Namazı cemaatle kılınacak. Çünkü biz bununla emrolunmuşuz. Şimdi diyeceğiz ne alaka? İbni Abdülber bu hadisi şerh ederken diyor ki biz diyor alimlerden gelen sözleri, yani soğan ve sarımsak yemenin mübahlığı noktasındaki delilleri saymaya kalksak bitiremez. Çoktur, fazladır diyor. Burada diyor hadiste bir fıkıh daha vardır ki diyor enne hudural cemaati leyse bi fardin, cemaatle namaz kılmak farz değildir. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فَرْضًا, eğer farz olsaydı diyor مَا كَانَ أَحَدُ لِيُبَاهُ لَهُ مَا يَحْبِسُهُ عَنِ الْفَرْضِ, hiç kimseye diyor farzdan onu alıkoyacak bir mübah helal olmazdı diyor. Şimdi soğan sarımsak yemek helal, öyle mi? Eğer o helal bizi bir vacipten alıkoyuyorsa, ki peygamber ne diyor, yiyen gelmesin diyor ki İbn Abdülber, bu açıkça gösteriyor ki cemaatle namaz kılmak farz değil. Ha, müstehap mı? Müstehap. Yani emredilmiş güzel olanı, ecir ve fazilet bakımından üstün olanı, kat kat daha fazla olanı. Ama diyor biz diyemeyiz batıldır diyor. Bu mezhebin sahipleri, ki cumhur ulema bu görüşteler. Şafiler, Hanifiler, yani tamamına yakını bu görüşteler. Onlar diyorlar ki cemaatle namaz farz değil, müstehaptır. Adam tek başına da olsa, vaktinde kıldıysa, şartlarını yerine getirerek kıldıysa namazı sahiptir, geçerlidir diyorlar. Ama tekrar altını çizerek belirtmekte fayda var. O bahsettiğim hadis, yani özellikle İbn-i Teymiye'nin ve birçok Hanbeli'nin kendisine delil aldığı ve cemaatle namazı farz saydıkları, o delil cemaatle namazın farziyeti noktasında çok açık, yeterli bir delildir, karinedir. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesin derken bu bir tabirdir. Yani yeme kardeşim demektir aslında. Yani dolaylı yollar. Bunu yeme, cemaatle namaza gelmen farz. Seni bu farzdan, bu mübah alıkoymaması lazım. Bu kokuyu gider öyle gel demektir aslında. Ya bu kokuyla gelmesin demektir. Yoksa bir vacibi terk etsin, kendisine farz kılınan bir şey terk etsin demek değildir. Ya İbni Abdülber neden böyle bir dediğim gibi istidlal yapmış? Çünkü Malikilerden bunu söyleyenler var. Kendisi de Maliki. O da diyor ki namaz, cemaatle namaz kılmak, cemaatte hazır bulunmak farz değildir diyorlar. Allah bu ihtilafta en doğrusunu bilendir. Yani İslam toplumunda, İslam devletinde cemaatle kılması esastır. Çünkü Müslümanların her biri ne yaparlar? Ortak amel paylaşırlar, bir araya gelirler, birbirlerinin dertlerini, sıkıntılarını sorarlar, birbirlerine emri bil maruf, nehyanil münker yaparlar. Yani birbirlerinin dertleriyle dertlenirler. İşin özü bu. Cemaati, devleti, topluluk yapan, devlet yapan şey fertlerin bir araya gelmesidir. İslam bunun için hep cemaatle namazı, cemaatle hareketi her fırsatta ne yapmıştır kardeşler? Emretmiştir. Tabii ki İbn Abdülber mezhebini de daha da güçlendirmek için sadece bu hadisin manasıyla yetinmiyor. Bir de hadis getiriyor ki اِذَا حَدَرَ الْاَشَى وَسَمِعْتُمُ الْاِقَامَ بِالصَّلَى فَبْدَعُوا بِالْاَشَى, diyor ki yemek hazır olduğu zaman, akşam yemeğiniz hazır olduğu zaman, namaza da ikamet edildiği zaman yemek hazırken yemekle başlayın diyor. Diyor ki bu hadis de delalet ediyor ki yani cemaatte hazır bulunmak şart değil. Cemaat şimdi adamın yemeğini beklemeyecek. Mescitte cemaat ne yapacak diyor. Namaza başlayacak. İmam başlayacak. Allahu Ekber deyip ezandan sonra. Bu da diyor bizim bu mezhepteki diyor başka bir delilimizdir. Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle en doğrusunu, en iyisini bilendir kardeşler. Dediğim gibi babı diğer farklı lafızlarla, farklı rivayetlerle tamamlamış Ömer'den, İbni Ömer'den gelen ve her birinde de bunların her birinde de yasaklanan tek bir şey var. Kötü kokunun hem insanlara hem de meleklere eza veriyor olmasıdır. Dolayısıyla biz de bu konuya inşallah dikkat edelim. Burada kalacağız. Allah hamdolsun 15 cildin bir cildini bitirdik. İnşallahü Teala ikinci cilde başlıyoruz. Orada da kitab-ı tahare değil mi? Temizlik kitabı başlıyor. Öyle mi? Temizlik babı, abdest, abdeste bağlı olan diğer hükümler, cünüplük, ondan sonra hayız, buna benzer konular gelecek. O babları işleyeceğiz Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.